Radar Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Sintonitzes el 91.6 de la FM a Ràdio Trinitat Vella. I ja saps que aquí intentem fer un repàs a la millor música dels anys 60, 70, 80, lògicament. I breus pinzellades dels 90. Avui tenim un programa molt, molt carregadet de dedicatòries. Sí, perquè sembla mentida, però sí, tenim dedicatòries. Avui un total de 9 peticions. I normalment a l'EITI són unes 13 cançons, així que imagina't. Avui anem ben carregadets. I si tu vols participar, doncs és molt fàcil trucar al 93 345 64 54, 93 345 64 54, o a través de les nostres vies de comunicació per internet. El nostre mail, eiti@rtv-fm.com, a través del nostre Facebook, simplement has de posar eiti-rtv-i ens trobaràs fijo, a través del blog, eiti.blogspot.com, o sinó a través dels nostres amics de DJ 90s. DJ 90s. No ens entretenim massa perquè, com dic, hi ha 9 peticions pendents. I una d'elles és per al nostre amic Javi. Un amic molt, molt especial. Una cançó que ve des de 1989 i ens la porta un cantant molt guapo. Ell és Sergio Dalma, el seu títol és A Chicas Mía. Querido saber nada más de mí y solo habla de ti. Es una garantía. Esa chica es mía, casi casi mía, y está loca por mí, pero aún no se fía. Esa chica es mía, casi casi mía. Está loca por mí y por eso eres mía. Y dónde vas tan sola? Orgullosa y temblorosa como un flan, sus pasos se le van, por no decirme hola. Esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. Abrazada a la almohada, esa chica es mía, casi, casi mía, está loca. Belles cançons, belles melodies. I això no comença massa bé, no? Vols un carmelet? Sembla que no, eh? Una altra petició que ens arriba a través de Dijoki 90s. És un tema que ens demanava el nostre amic Bax. I és aquest Scotch Disco Band 1984. no deixem les dedicatòries que ens venen a través del foro Dijòquics 90s, perquè ara del 84 saltem al 82, dos anyets enrere, i anem a dedicar-li un tema al nostre amic Juan Mix. Ens demanava el tema de Supertramp, Don't Leave Me Now. Per tots vosaltres, Supertramp. No deixem la bona música perquè seguim amb Bob Dylan. Una petició que també ens arriba a través de DJ 90, en nom de la nostra amiga Paula. Ens demanava aquest Hurricane. 1975, Bob Dylan. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Before and the time before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out who looked like middleweights jumped into a white car without out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. On flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, out the Dexter Bradley still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Think you'd like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are one. Bradley said, I'm really not sure. The cop said, a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this

Doncs sí, era Brian May, el guitarrista de la formació Queen, que en 1993, des del seu disc Back to the Light, ens va portar aquest Resurrection amb la col·laboració de Cozy Powell. Un tema amb molta força, amb molta potència, que ens demanava la Dolors i que també ens demanava un tema tot el contrari, tot romàntic. En aquest cas és del bateria de la formació de Queen, Roger Taylor, que en 1994, un any després, des del disc Happiness ens demanava, ens portava aquest Foreign Sun. Here we go, ain't it grand? Here we stand on foreign sand. We're not alone. Why do we fear what we don't understand? Can't we reach out our hands to try, just say hello? Try to plant a seed, fulfill the grow, just say hello. And when you're far from home, try to learn from what you see. Your eyes will tell you. try to plant a seed, fulfill the need to make it grow. Just say hello. Las radios limitat veia 91.6 FM. I seguim aquí a l'EITI amb les peticions, en aquest cas des de l'any 79. El nostre amic Ender ens demanava Dire Straits. Mark Knopfler amb aquest Lady Brighter. Expectation left to come on. She had another quality, the way you used to look. And I know you never read a book. Just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall from grace. Another time, another place. Lady White on the TV. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. I que això que estàs sentint és Lady. Bueno, això concretament que estàs sentint és Lady Writer de Dire Straits. Però ho estàs sentint en el programa Anna Lady. Com també estàs sentint la formació League the Teens. El tema Can't Help Falling in the Love. Un tema de 1985 que ens demanava el nostre amic Enano Infiltrado des del foro DJs 90s. En aquest cas, la versió Extended Version. Seguim amb les peticions perquè se'ns tira el temps a sobre. Passem d'aquest Can't Help Falling in Love amb una altra petició que ens venia de, també del foro DJ 90s en nom del nostre amic Formitxe. És un tema del 85. La setmana passada vam posar el tema més conegut, però aquesta setmana posem la versió en espanyol. Ens el porta Paul Hardcastle i és el seu Nighting. En 1965, Vietnam parecía que iba a ser una guerra exterior más. Pero no fue así. Fue distinta en muchos aspectos, y distinta fue para aquellos que murieron luchando. En la Segunda Guerra Mundial, la edad media del soldado era 26. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. En Vietnam fue 19. 19. La más dura batalla de las dos últimas semanas continúa hasta hoy 25 millas al noroeste de Saigón. I wasn't really sure what was going on. 19. En Vietnam, los soldados cumplían 12 meses de servicio, pero estaban expuestos al fuego hostil durante casi todo el día. 19. 19. En Saigón, un portavoz de Estados Unidos decía: más de 700 soldados enemigos murieron la semana pasada en esa martirizada área fronteriza. En todo el Vietnam, el enemigo perdió un total de 2.689 soldados. Estudio de la Administración de Veteranos, la mitad de los licenciados del Vietnam sufren lo que los psiquiatras llaman desorden del estrés postraumático. Muchos veteranos sufren alienación, ira o culpabilidad. Algunos sucumben a las tentaciones de suicidio entre 8 y 10 años después de haber vuelto a casa. Casi 800.000 hombres siguen aún en la guerra del Vietnam. Ninguno de ellos fue recibido como héroe. Saigón. 19. I donem pas al darrer tema d'aquesta tarda i la darrera dedicatòria. És la formació Paràlisis Permanente amb Tengo un Pasajero des del 82. Un tema que ens demanava el nostre amic Ender. I que amb ell ens acomiadem fins la propera setmana. Recordeu que esteu a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Recordeu, fins la propera setmana, un petó ben fort i ens esperem aquí. Adeu!